ci bir qaida yi nga xamne al ci ci lepp day delu wat ci aslu mu am lo xamantene mom lañu ciosal mu ciosal moy al ghalib muqaddam ala al asl parce que dafa am luñu ghalib manam li mam yi nga xamne moy li note moy al zahir mu'aradatul zahir wal asl lol dam dañ ko xam qaida bi moy mu'aradatul zahir wal asl moy xam nga ciosan tay xam nga tay ciosan moy mom lañuy jox priorité ci lepp ba mu dess su fekente nak dafa am al ghalib li note mom la wax mom cheikh cheikh salah da nga dan mom la wax ni al ghalib muqaddam ala al asl li note mom lañuy jox priorité ci kaw ciosan fan yi ci ginnaw bi mi mom ci bopam bi mi jangale téré bi ci bir aslu yoy ciosan mu ne bobu nek na ciosan indi wu ko fi manam indi wul qaida bi fi mais mom ci bopam manam lolu qaida la mom bo xamantene neena qaida la bo xamantene neena mi ngi ko jange ci sayyiduna ali karamallahu wajhu moy al aslu fi din rasulullah sallallahu alayhi wasallam ciosan ci dine moy ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam parce que bi mi jangale qaida bi aljuma bobu 22 juin 2012 la moy ñettelu jotay bi mu def ci qawaidul fiqhiyye mune ciosan ci diine moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam Allah sallallahu alayhi wasallam mune motax julit bi warna yëkëti yittem ba nga xamantene buy jang diine parce que xam nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo jangal sahaba yi radiyallahu anhu sahaba yi ñoo jangal ñi ci teggu parce que ñooñu mais ciosan bi moy ngay delu ci aye ak hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam lolu tax sa borom xam xam yi rahmatullah di wax ne kep ku manul wax jo indi ci dine fatwa bo def nga delo ci aye alquran ak hadith wala bok hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam sa veut dire ko do borom xam ko borom xam mom fokk mu man lolu fokk mu man lu muy wax rek mën ko delo ci aye wala ci hadith su ko manul mom du borom xam ñu xam nga loolu lay deugereul qaida bi nga xamantene mom la cheikh cheikh salah radhiyallahu anhu wax ne al aslu fi din rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon moy ci sax ci din mu ne qaida bi mbokk yi wala mbolom ya jamaa sayyiduna ali karramallahu wajhu mom ko jangal mu ne ndax damay tok ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam di waxtan ak mom di koy faral di laaj ay hadith d'ailleurs neena amna téré bo xamantene inshallah dina ko guenné nga xamne hadith yi gëna gatt ci Allah ci jamono mom lay indi nga xamne digënté mak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen amna daf koy laaj yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen sallallahu alayhi wasallam degeural ko ko niko waaw effectivement hadith yi sama wax la borox xoy wuté nañ ndax wërna wala wërul waye man mako wax manam wala yoy mu dajalé ko ci radiyallahu anhu yaa jazakallahu khairan jazakallahu khairan wallahi yitté bu kay bobu wat der wat mu joxane exemple né lolou mom jiru ci parce que imam as-suyuti dafa nok ci introduction jamaul jawami'a manam bi mi bind ci téré bo xamanténi ay hadith yi la ci doon dajalé mu wax né effectivement mom imam as-suyuti radiyallahu an gis né day gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu nan ko hadith bi wërna wala bi wërul yi boroxo xoy wax nañ ni wërul ci seen qaida mais nak ndax règle yi ñu utiliser la xam nga comme niñ ko gissé won ci biñu sharh bayqun yebi al aslu fil hukm a nako wax rek neena imam suyuti indi nako ci al fiyam bi nan al hukm bi sihhati wa dha'fi ala zahirihi la al hukm wala la al qat' la al qat' deng al hukm bi sihhati wa dha'fi ala zahirihi la al qat' illa ma hawa kitab muslimin aw al ju' fi siwa man taqadu wa ibn sala wa ka man taqadu wa ibn salah rajaha da'fan bihi wa kam imamin janaha et cetera wa an-nawawi rajaha fi at-taqrib dhannan bihi wal qat'u dhut-tasib ma imam as-suyuti mom wo jexale babo wal qat'u dhut-tasib ben kon ak fiqh pour parenthèse parce que pour leral lolou atay al hukm lol gisone nagn ko ci bay ko nebi walillahi alhamdulillah atay ndax a hadith bi werna wala werul koku ci zahir bi rek la munuñu ci duñ ci dogu mais dañ nan ci règle atay fiqi a règle atay yi ñu teural pour ne xam ba xam hadith werna wala werul hadith bi dafa daif wala hadith dafa wer mune siwa ba mu dess ma xawa lam laq lan kitabu muslimin awil ju'fi terek imam muslim ak al ju'fi moy imam bukhari rahmah mune siwa man taqadu ba mu dess nak tamit li nga xamantene mom la imam abu ali al jayani ak imam ad-darqutni rahmatullahi alayhi ma ak ñeneen manam ne li kat gis nañ ni hadith bi nangam et cetera ma hadith yoy non xamay ben ben la ñu jëw am ay xaw ko xawa wax na dal manam dessena deuguer wala yoy yoy mom dañuy atteni deuguer nañ wër nañ andak ne duñ manam dañuy atteni wër nañ andak ne du dogu manam mune fu ci dogu wa mune wa dem nga et cetera motam imam as-suyuti rahman dal wal qat'u du tasbi li wër sax moy ne dañuy wax ne hadith yi nekk ci sahih bukhari sahih muslim rahmatullahi alayhim ñoom ñep wër nañ lool moy li deuguer wala mais yurul yoyu munuñu ci dogu té bon yoyu tamit riwayati amna yo xamantene et cetera bon yoyu du nekkunu reglu hadith nekkunu ci atay hadith mais ala kulli hal li nga xamantene mom lañu xam té mën ci mëna lèr ñu mën ci wër moy né hadith buñ né dafa wërul da'if na motax pour wax né hadith bi dafa da'if même ci bopom ci al alfiya bi mom la mi ngi ci wax nan bul taxaw rek ne hein hadith bi dafa daif parce que manam na ngay wax ne dal hadith bi dafa daif waye hein tous num tudati boy wax ne hadith bi dafa daif neel ci acte sang ngam neel mesela ci ci a mat ci sanab bi mais buñ ñew rek ne hadith bi de façon dafa daif da di koy joyal totalement wutuloko ben teunk deng legi Cheikh Cheikh Salahuddin Al-Dharan bu ñuy leral lolu ci bir leral bu mu don leral point bobu manam ne qaida bobu moy al aslu fi din rasulullah sallallahu alaihi wasallam mune yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci bopum moko manam sayyidina ali radhiyallahu anhu moko jangal karamallahu wajhahu mune ndax laj bi mi laj yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax hadith bi werna wala werul mu koy wax mune Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tok sen wet mu tok ci sen wet neena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu neena karamallahu wajhu neena man ma dem ba ci man amna hadith bo xamne de bëggul nako laté moy ana madinatul ilmi wa alin babuha man may ngeen lu xam xam may cité wu xam xam ville Sayyidina Ali radhiyallahu anhu moy buntu mune mbokk yi nit ciosanam ci diine moy nako jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam suko manul su manul di lacc yenenbi sallallahu alayhi wasallam directement mu koy jele ci mom te lolou kat cheikh salahu bin jitu wuji de radiyallahu anhu bo deme ci imam ash-sharani radiyallahu anhu tuddu nañu bari ño xamne nañ ay borom xam xam wala waliyu lañ yo xamne mom xamna leen ño xamantene dañu ne ñom dañu dem ba nga xamne salatu ala nabi ne dañ ci def 30,000 par jour ki ci def ne 50,000 par jour ba nga xamantene lumuy lajati yenen tibi la koy laj sallallahu alaihi wasallam ñu bari ginnaw bi ci cheikh tidiane la daal ñewé nak ñoñu ñu bare lañ ñu mel non sayyidu al tamasin radhiyallahu anhu biñ doon dafa tok ci jotay ñuy laj ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam nit ñi ñu koy gis ba legi di waxtaan ak mom ba legi mu ne am nañ ku tok ci jotay bi fekk bopum li ci doon dund bu teddé ci lalab ba la mo juk ci lalab sax day xaar yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dox ku ndigal amma masala dañu gis yentou sallallahu alayhi wasallam te nelawuñ legui ni wala deug ñu koy gis ba legui lolu masala la bo xamantene bu siiw la bo xamantene dalil yi leer rek yi won ni loolu man naane rawati na preuve yi moy wal yi ak dalil yi preuve yi alcorane sunna et cetera yoyu inshallah buñ ci yexé ci rimax dinañ gëna leral point bobu inshallah dinañ ko jox yittem inshallah dinañ jox yitté point bobu cheikh omar radhiyallahu anhu ci rimax wutal nako buntu bo xamantene da ko ci leral bamu leer nañ inshallah yalla nañ ci yalla yobbu jamm legi cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu anhu muné numay waxtan nak maniko ah hadith bobu day comme borox xoxoy dañ ci wuté ñi né mawdu wala dañ ko sos ñi né daif la wérul ñi né hasan na ñi né sahih wérna ñi né daif légui dal man damay laaj yow la koy laaj nak yow mu nak ya abati yow sama bayyi boy manam moy mamam muy sayyidina ali mom la koy laaj karramallahu wajhahu muneko kayfa tasaluni wa indakal afl mu joxoj ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam muneko nan ngamay laaje li te fekk ci sa ngam ji ci sa kanam te moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam watam la al asma fi dini rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy to sam nit warna fexé muné nak nit warna fexé ba xam xam dine mu diko jël directement ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam suko manul parce que yegul parce que niveau bu kawé la mune bu ko manul nakoy jele directement ci borom xam xam suko manul nako jele ci téré yi voilà mais ordre bobu nako jema respect mune bimo waxe lol ma ah ma tourner ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lak yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena dal may répéter hadith bi ana madinatul ilmi wa alim baba neena ma gis mu koy répéter lèr gi di ñew kaddu yi lèr kaddu gi di ñew di mu koy gis muy genn ndank di genn lèr gi mu koy répéter wat lèr gi dem bu upp ma doole ma daanu xum wa an yenenbi sallallahu alayhi wasallam man may dekk xam xam alim moy buntu bi neena bi mu xame ba ximmaliku wallahi radiyallahu anhu waxna deug neena bima ximmaliko ma nga xol tourner neena ma nga tourner gis len niñu toge won changer wul neena sayyidina alim karramallahu wajhu xolma nema wa anta bawwabuha yow nak yaay bawwab bi manam yow yaay vigilu dekk xam xam di wallahi ku gis terim ku deg xam xam bu leer radiyallahu tabarakatu wa nafa'ana Allahu bi barakatihi du dute ci wax jori wallahi alhamdulillah nafa'ana Allahu bi barakatihi wa atala Allahu baqahu wa jazahu Allahu 'anna khairan wa matta'ana Allahu bi sahbatihi fi ad-dunya wal akhirah صحبة أبدية. وسقانا الله من بحره بأعظم الكؤوس والأواني. رضي الله عنه وارضاه عن نبيه. منكم الأصل في الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبكي ورنا فك. تسام تدين من دوالي الله صلى الله عليه وسلم. متى وهو ينتمي صلى الله عليه وسلم كن بقى جح بريوريتي وهو كنن. وهو ينتمي صلى الله عليه وسلم كن بقى priorité waxu keneen ci ka wax bok okay kon lolou qaida la kon loloy règle lolou règle la mais fukkelu règle bi ak benn bi mu indi fi nak ci téré bi moy 11ème bi moy al ghalib muqaddam ala al asl al ghalib li nga xamne mo not moy li feñ not muqaddam mom lañu jital ala al asl ci kaw ci sa ci mojumul ci yom datul ahkam bi ni sharh hadith abdullah ibn zayd ibn asim bi radiyallahu anhu bi wa ci qaila al yaqin la yuzalu bi shakk qa wa fofu la normalement wala budul fofu ci fenen la gis nañ ci règle bi ni moy mais ñu ko tudde won mu'aradatul zahir wal asl règle bobu bu fekkentene zahir li feñ li nga xamne mo not ak al aslu ciosan dañu wuté nan lañu def cheikhul salah bi radiyallahu anhu exemple bi mu joxe moy koy ciosan ci mbiri moy lapna moy ciosan ci mbiri moy dañu lap ba mu dess ci place yi nga xamantene place yi dañuy faral di sobeu comme place yi nga xamantene mom moy beurub yi nga xamantene fa lañuy faje aajo ndox yi nga xamantene ño nek ci souf soso ci place yoy li not ci ndox yoy moy dañuy sobeu kon nak dañuy atté ci seen sobeu mais duñu delu ci ciosan won dañuy atté ci seen sobeu mais duñu delu ci ciosan exemple bi mu joxe nañ ko concrétiser chaise anglaise yakana non lañ koy xam bo xolé day am ci kaw fuñuy tirer pour ndox mi difa djuti di dugg ci bir wanak bi di dugg ci bir cuvette bi wala cuvette bi li nek ci kaw mom ci ciosan moy dafa lap fofu mom sobewul dal fa mais fi nga xamantene par exemple moy cuve fofu lu mu set ndox mo fa nek dañuy atene dafa lap ndax lan ndax fofa da fay faral di sobewul ciosan bi moy dafa sobewul deng ko lol moy mu'aradatul qalib wal asl wala adh-dhahir wal asl parce que adh-dhahir en fait day yor maana ghalib buñu waxe dhahir en fait ci usul wala ci fiqh fi buñu waxe adh-dhahir surtout fi wi qaal fiqh li not manam li moy li feñ lol la moy ne sens bi wax ji mo gëna feñ mo gëna leer mo upp doole benen sens buñu mëna jox mbir lol moy dhahir moy al ghalib rek moy li not moy li upp comme li alquran wax fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahira moy dañu jappale ñi nga xamne ñoo gëm ci seen kaw noni fa asbahu ñu xey bok nek ñi nga xamne zahirina ñoo not ra ay ghalibina lay tek manam ñoo not ñu upp doole deng ñoo dominer voilà moy dominance voilà domination sens bi ci kaw bi ci dess voilà prédominance wala domination kon al ghalib li not mom lañuy jital muqaddam mom lañuy jital ala sabu ci sa voilà parce que xam nga mo arad zahir wal asl bon legui ñun mën nañ joxe yeneen exemple inshallah comme par exemple auto xam nga auto li ci ëpp kiko mom ça dépend xam nga ciosan moy kiko mom moy dawal bokoy dawal mais leg leg kiko mom lool moy al asl ko lolé al asl mais bo gisé patron bi yek ci ginnaw tok manam li upp ci patron yi dañ leen di dawalal kon bu boba ñom ñaar buñu démé ba ci kanamu policier bi kenn né mamum auto bi ki ci dess né moko mom dañuy notal ghalib lu not manam li upp moy patron bi ko mom da ngay gis tamit tay par exemple ciosan moy nit ki tay boko louwé kër mu dem bané momum kër gi ndax yag na légi dañuy waj laj waji parce que ciosan bi moy ki dëkk ci kër gi moko mom lolay ciosan moy kër gi ci dëkk moko nak mom mais buñ xamé ni ñi ëpp ci dëkk bi légui dañuy loué dañu nak ah waji kat moko mom bu indé kayitu kërum mom dañ nan momum kër gi wala yu mel non al ghalib manam wala joxo won dun façon lay gënon nañ léral masala bi ci jamono joju ci sharh bin sharh hadith bobu nonu biñuy wax ci al yaqin la yuzalu bi shakk ba wax ci manam règle bi walillahi alhamdu wal minnah